Καλησπέρα σας. Είμαστε οι κάπως έτσι φιλοξενούμενοι για σήμερα στο βλέπω.org, βήμα λόγου, επικοινωνίας και πολιτισμού. Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε την δουλειά μας πάνω στη μουσική και τα πρώτα, το περιεχόμενο του πρώτου, όπως ελπίζουμε, δίσκου μας και να συστηθούμε γρήγορα. Ο κύριος Ηλίας Λαμπρόπουλος, στη φωνή, στο βιολί και στην τρομπέτα. Καλησπέρα. Και δημιουργός του 90% των κομματιών. Λιγότερο. Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε σε αυτό. Αριστερά, η κυρία από την οποία έπρεπε να αρχίσω, βέβαια. Η κυρία Σοφία Ραφτούλη. Καλησπέρα και από μένα. Στα πλήκτρα και στη φωνή. Ο κρουστός μας, ο κύριος Γιώργος Μπαράκος. Καλησπέρα. Τον οποίο ετοιμαζόμαστε να ξεπροβοδίσουμε για να υπηρετήσει την πατρίδα και να τον έχουμε συντόμως. Μη βάρας προσοχές από τώρα, Γιώργο. Η άλλη κυρία της παρέας, την οποία λησμόνησα προς στιγμή γιατί είναι σε διαφορετικό θάλαμο, η κυρία Κέλλη Λιοπούλου στο σαξόφωνο. Είπε την καλησπέρα της. Ναι. Ο κύριος Διογέννης Οικονόμου στην ρυθμική κιθάρα και στο λαούτο. Καλησπέρα. Και τελευταίο άφησα τον κύριο Κώστα Γιωτσόπουλο στην ηλεκτρική κιθάρα. Καλησπέρα και από μένα. Και έτσι απλά και όμορφα όπως ξεκινήσαμε, πάμε και φύγαμε το πρώτο κομμάτι, το νοσταλγικό κάπως αλωτινό. Oh, αυτό ήταν το αλωτινό σε ρυθμό παραδοσιακό, όπως και πολλά από τα κομμάτια μας τα οποία προσπαθούμε να αντλούν παραδοσιακά στοιχεία. Για τη συνέχεια κάτι θα έλεγα ακόμα πιο παραδοσιακό σε ρυθμό υπηρώτικο, συρτό στα τρία, το χάδι. Μια το βρίσκω, μια το χάνω. Ακτιβά Έχει πέσει ένα χάδι που είναι παραστρατημένο σαν πουλί κυνηγημένο. Εδώ είμαστε λοιπόν, κάπως έτσι, φιλοξενούμενοι του βλέπω.org. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θερμή φιλοξενία. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το χάδι. Αντρέα, συγγνώμη, ξεχάσαμε μήπως να σε συστήσουμε. Κάτσε, ναι, έπρεπε να... Έγινε, ωραία, φλασιά. Αντρέας Μαρκάκης, μπάσο και ψαρμόνικα μπορεί, θα δούμε. Και φωνή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μετά την υπηρώτικη παράδοση του χαδιού, εμπλουτισμένη με τα ροκ στοιχεία βέβαια, σαν τις απαραίτητες βιταμίνες, ένα τραγούδι που λέγεται As the angels cry, γιατί καμιά φορά ακόμα και οι άγγελοι κλαίνε. Oh, as the angels cry. Αυτό ήταν το As the Angels Cry για όλα τα αγγελούδια που για οποιοδήποτε λόγο αποφάσισαν να κλάψουν και χαρτομάντιλα στην έξοδο, όχι εδώ. Για τη συνέχεια είναι ένα από τα πρώτα κομμάτια που γράψαμε όταν συζητάγαμε για το τι μπορούμε να κάνουμε μουσικά κλπ. Κατόπιν ορίμου σκέψεως αποφασίσαμε ότι τα πάντα κατά βάθος εξαρτώνται από εμάς. Τουλάχιστον έτσι είπε ο Ηλίας, οπότε it depends on us. Depends on us. He depends on us. Let's find a way to the sun. He depends on us. He depends on us. He depends on us. Αυτό ήταν λοιπόν και το Depends on Us. Οπότε σε κάθε ανάλογη περίπτωση εσείς θυμάστε, από εσάς εξαρτάται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο για τη θερμή υποστήριξη στον παγωμένο ραδιοθάλαμο του Βλέπω Ορκ. Πάμε. Παγωμένο όχι λόγω έλλειψης φιλοξενίας αλλά λόγω air condition. Εντάξει, μια ψιλοπλευρίτιδα, δεν είναι τίποτα, Ανδρέα. Για τη συνέχεια άλλο ένα κομμάτι από αυτά τα μυστηριώδη και ψαγμένα, ναι, του κύριου Ηλία Λαμπρόπουλου. Λέγεται ο Γρίφος. Mm-hmm. Ουσιαστικά μιλάει για το ένιγμα της ζωής και πού κάποιος μπορεί να βρει απάντηση. Μπορεί. Μπορεί, ναι, πιστεύω. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Okay. Χάρη στον κύριο Ηλία Λαμπρόπουλο φωτίσαμε κάποιες σκοτεινές πλευρές του. Για τη συνέχεια παίξουμε κάτι από... Πώς να το πω, ένα από τα πιο παλιά κομμάτια, έτσι, το πρώτο. Το πρώτο. Ονομάζεται Επίγον. Και έχει περάσει από 40 κύματα, καλώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε την τελική μορφή του. Αλλά προς το παρόν το παίζουμε κάπως έτσι. Λοιπόν, ήταν και το Επίγον. Παρατήρησα ότι μιλάμε κάπως σιγά έτσι και αισθησιακά. Πρέπει να είναι ο ραδιοθάλαμος και η γοητεία. Φαντάζεσαι ότι απ' έξω σε ακούνε, ξέρω εγώ, χιλιάδες γοητευτικά κοριτσάκια και σου βγαίνει ένα ατμοσφαιρικό όσο να είναι. Αυτό ήταν και το Επίγον, λοιπόν, και για τη συνέχεια θα πιάσουμε λίγο τις... Πιο εσωτερικό, έτσι. Τα εσωτερικά ή τα ψυχεδελικά σου. Ναι, μαζί πάει, μαζί πάει. Έτσι. Το κομμάτι λέγεται The Fire. Feel Αυτό ήταν λοιπόν και το Fire. Γραμμένο στις πιο μαύρες και κατασκότεινες στιγμές του κυρίου Λαμπρόπουλου, ο οποίος τα φέρνει μετά, μας τα παίζει και εμείς τους αλλάζουμε τα φώτα δηλαδή. Δεν φέρω καμία στιγμή. Άλλοι προσθέτουν λιθαράκια, εμείς πετάμε λιθαράκια και προκύπτει αυτό που ακούτε. Τι θα μας πεις, θα μας πεις ένα παραμυθάκι. Αχ, τι ωραία. Μπορώ να καθίσω. Τέλεια. Πάμε, πάμε. Like a fairy tale. Long ago and far away, once there was a knight, fell in love with Princess Care, beautiful and bright. He would ride his white horse all around her tower, till he saw her magic sight, blooming like a flower. He met the skies through my eyes in a tower. You were there. Come with me in the fantasy land, where part of a fairy tale. Father was a glorious king with respectful fame. I can prove I walked the ring and his daughter's fame. In a kingdom far away, I was being a knight, fell in love with Princess Care, beautiful and bright. In a tower you revealed, come with me in the fantasy love, we're part of a fairy tale. Στο παραμυθάκι μας και τώρα για να το βαρύνουμε λίγο όπως συνηθίζουμε, το βιολί. Τι μας κάνει το βιολί? Το βίσμα της κιθάρας. Ξέρω μια παροιμία για το βιολί, να την πω όσο περιμένουμε. Όχι, εντάξει. Καλά, καλά. Σύνοδο, δεν είπα τίποτα. Είμαστε. Τότε θα έλεγα να μας πεις το το Όσι. Όσι, you know κάτι, Όσι, κάτι, έτσι, Όσι λοιπόν, είναι, πρέπει να πω, στιχουργικά το αγαπημένο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμένα. Εμένα όχι. Όσοι έχουν στην ψυχή φτερά πιστεύουν ότι στην καρδιά κακίες δε χωράνε. Μαθαίνουν ότι η χαρά φεύγει και έρχεται ξανά, ποτέ τους δε ρωτάνε. Μαθαίνουν ότι η χαρά φεύγει και έρχεται ξανά, ποτέ τους δε ρωτάνε. Όσοι αγάπησαν βαθιά έχουν μαχαίρι στην καρδιά, μα δεν λιποψυχούνε. Είναι αλήθεια πως πονούν, όμως δεν πάβουν να αγαπούν, από τον πόνο ζούνε. Είναι αλήθεια πως πονούν, όμως δεν πάβουν να αγαπούν, από τον πόνο ζούνε. Όσοι έχουν πέσει στη φωτιά βγαίνουν πιο δύνατοι μετά, γεννιούνται από τη στάχτη. Βάδιζουν πια με σιγουριά στα μονοπάτια, η φωτιά έχει χαράξει φράχτη. Βάδιζουν πια με σιγουριά στα μονοπάτια, η φωτιά έχει χαράξει φράχτη. Ήταν το κομμάτι αφιερωμένο σε όσους νομίζουν ότι τους εκφράζει, τέλος πάντων. Ή κάπως έτσι. Και έφτασε η ώρα, Έφτασε η ώρα για τις παλαβομάρες. Ναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι παλαβομάρες. Αυτό το κομμάτι μας έχει βγάλει το λάδι πραγματικά για να το παίξουμε. Για να σας δει. Είναι, λέγεται Αντιγραφές και είναι η απέλπιδα προσπάθεια του μουσικού και ποιητή να γράψει κάτι πρωτότυπο, κάτι που δεν θα έχει ξανακουστεί. Ψιλοανέφικτο, έτσι. Ναι. Που διαπιστώνει ότι κάτι πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Με βλάβες φωτογραφία. Ναι. Αντιγραφές. Ξεκίνησα μια μέρα μεσημέρι, Ο δρόμος φαίνεται ανοιχτός, μα σήμερα έχουν έργα. Μα έργα γίνονται παντού, τι γίνεται εδώ πέρα. Κλεινόμαι και εγκλωβίζομαι μες στο καβούκι μου. Τα κόρτα φαίνονται πολλά, πολλές είναι γινότες. Μα είναι τόσο γνώριμα, άλλαξε το σταθμό. Ρυθμοί πολύ, μα τόσο λίγοι, σαν κάτι να με πνίγει. Κλιμάκες να υπάρχουνε κι Άγιος ο Θεός. Παίρνω κι εγώ την πένα μου και κάνω αντιγράφες με ίδια λόγια και απαράλλαχτα τα κάρω μουσικές. Παίρνω κι εγώ την πένα μου και κάνω αντιγράφες με ίδια λόγια και απαράλλαχτα τα κάρω μουσικές. Κάτι φορώ στην άκρη στο ποτάμι. Το λόγο μου ζήτησανε. Αυτό είναι δημοτικό. Τους είπα πως δεν ήξερα, πως δεν είχα ιδέα. Εγώ τραγούδι έκανα και πέσα σε γνωστό. Κάνω αντιγράφες με ίδια λόγια και απαράλλαχτα τα κάρω μουσικές. Παίρνω κι εγώ την πένα μου και κάνω αντιγράφες με ίδια λόγια και απαράλλαχτα τα κάρω μουσικές. Ξεφύγω μια για πάντα απ' τα διέξοδο. Θα γράψω κάτι αλλιωτικό, κάτι ξεχωριστό. Ο στίχος δεν θα κάνει ρήμα, ό,τι κρίμα. Η μουσική δεν θα έχει μέτρο και ρυθμό. Οι αλλαγές θα είναι πολλές, οι νότες μπερδεμένες. Τίποτα πια δεν θα θυμίζει τραγουδάκι απλό. Παίρνω κι εγώ την πένα μου και κάνω ταρζάνιες με άλλα λόγια και παράξενα γεράω μουσικές. Παίρνω κι εγώ την πένα μου και κάνω ταρζάνιες με άλλα λόγια και παράξενα γεννάω μουσικές. Πια και ήρεμος θαυμάζα το τραγούδι. Σπου μια νύχτα βροχέρι, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ένας παππούλης με ρωτά που βρήκα το τραγούδι και με καμάρι το απάντω πως είναι της αφεντιάς μου. Μου είπε πως ήταν γνωστό, το είχε ξανακούσει. Ήταν τραγούδι της φωτιάς παλιά στο Καϊρό. κι εγώ την πένα μου και κάνω αντιγράφες με ίδια λόγια για παράλλαχτα τα χάρω μουσικές. Παίρνω κι εγώ την πένα μου και κάνω αντιγράφες με ίδια λόγια για παράλλαχτα τα χάρω μουσικές. Παίρνω κι εγώ την πένα μου και κάνω αντιγράφες με ίδια λόγια για παράλλαχτα τα χάρω μουσικές. Παίρνω κι εγώ την πένα μου και κάνω αντιγράφες με ίδια λόγια για παράλλαχτα τα χάρω μουσικές. Αυτές ήταν οι αντιγραφές λοιπόν, αγαπημένο κομμάτι όλων όσων έχουν διατελέσει ποτέ, φοιτητές, μαθητές ή και υποψήφιοι μουσικοί. Και λιγάκι πριν σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά το βλέπω.org για την θερμή φιλοξενία, θα σας παίξουμε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται What Happens Tomorrow. Και όποιος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα, ας πάρει ένα τηλέφωνο. I could have been better, Now there's nothing I can do. Θα συμφωνήσω με αυτή την τελευταία φράση. Αστιάκι. Και φτάσαμε στην ώρα του αποχαιρετισμού, στο τελευταίο τρένο, ίσα-ίσα που προλαβαίνουμε. Κοπήκαμε. Το χάσαμε. Για μια ακόμα φορά, όχι, όχι φίλε, είναι ο ΣΕ το τρένο και έχει καθυστέρηση όπως πάντα. Λοιπόν, για μια τελευταία φορά να σας συστήσω, αρχίζοντας ανάποδα αυτή τη φορά, στις ηλεκτρικές κιθάρες, μία για την ακρίβεια για σήμερα, ο κύριος Κώστας Γιωτσόπουλος. Οι δύο κυρίες της σημερινής παρουσίας μας εδώ, η κυρία Κέλλη Λιοπούλου στο σαξόφωνο και η κυρία Σοφία Ραφτούλη στα πλήκτρα και στη φωνή. Ο σούπερ κρουστός, αποκρουστικός και όλα τα σχετικά, ο κύριος Γιώργος Μπαράκος. Καλός φαντάρος, φίλε. Έτσι, τα χειροκροτήματα. Ο κύριος Διογέννης Οικονόμου στην ρυθμική κιθάρα και στο λαούτο. Και ο κύριος... Έτσι. Ωραίο ήταν, ξανακάνω το μία. Μπράβο. Λοιπόν, και ο κύριος Ηλίας Λαμπρόπουλος στο βιολί, στην τρομπέτα και στη φωνή. Μόνο αυτά έχει για σήμερα. Ανδρέας Μαρκάκης στο μπάσο. Ευχαριστώ. Και on the last train, τελευταίο κομμάτι από μένα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την συντροφιά που μας κρατήσατε. Though I know this song may seem